گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 494. این برنامه با همکاری الهه، شهیدی، همایون خرم و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ اصفهان از همایون خرم، ترانه از تورج نگهبان، اشعار متن برنامه از واصل کابولی، خرسندی شیرازی، فروغی بستامی، غزل آواز از جامی، گوینده آذر پژوهش. ساقیا فصل گل آمد، می گلفام تو کو؟ آب تو، آتش تو، پخته تو، خام تو کو؟ گفته بودی به سرت آیم اگر جان بدهی، خط تو، نامه تو، پیک تو، پیغام تو کو؟ بی تو هرگز ندانم شده عشقم مرید، خدایا خدایا خدایا. شد از دست سر طره جانانه ما، در بر آرام نگیرد دل دیوانه ما. بام و دیوار براندازم و ویرانه شوم، تا چو خورشید بتابی تو به ویرانه ما. منم و گوشه کاشانه و هجر و شب تار، کاش چون شب بیایی تو به کاشانه ما. همه برباد شد از دست تو ای سیل عظیم، کشت ما، خرمن ما، کلبه ما، خانه ما. Thank you. ز تو کوه غم بر دل مبتلا ترک جفای خود بکن، زان که جفای چون توی نیست کم از وفا. زن که جفای چون تویی نیست کم از وفای من. Thank you. مسند ناز جای تو خاک نیاز جای من خاک نیاز جای من اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب از من بگریزید که می خورده ام امروز با من منشینید که دیوانه ام امشب Shreeman Man. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 494.